बुद्धि वो तो ऐसी, एक थी राजकुमारी, वह जितनी सुंदर थी उतनी चतुर भी थी, वो पढ़ी लिखी थी, संस्कार उसमें ठूस ठूस कर भरे हुए थे। कई बार तो राजा भी उसकी सलाह से न्याय करता था, रानी के लिए भी उसके बोल कीमती थे। दीन दुखियों को राजकुमारी का बड़ा सहारा था, रोगियों और बीमारों की सेवा वह खुद करती थी, साधु संतों को उसके सदा व्रत में भोजन मिलता था। राजा से लेकर रंग तक हर कोई उसे चाहता था, सब उसकी प्रशंसा के पुल बांधते थे। एक रोज उस नगर में चार यात्री आए, चारों बड़े पंडित थे। उन्होंने राजकुमारी की चतुराई के किस्से सुने। वे सोचने लगे, ऐसी विद्वान स्त्री से सत्संग करना चाहिए, लेकिन यह मुमकिन कैसे हो। एक ने कहा, मैं राजकुमारी के लंगर में जाऊंगा, वहां खाना भी मिलेगा और राजकुमारी भी। वह लंगर में पहुंचा, साधु संतों की पंगत में वह भी भोजन करने बैठ गया। तभी वहां राजकुमारी आई और पंडितों की ओर देखकर बोली, यह लंगर साधु संतों के लिए है, बताइए आप कौन है। पंडित बोला, जी मैं एक मुसाफिर हूं। राजकुमारी ने तुरंत कहा, इस संसार में सिर्फ दो ही मुसाफिर हैं, तीसरे आप कहां से आ गए। पंडित के पास जवाब नहीं था, वह अपने साथियों के पास लौट आया, उन्हें सारी बात बताई। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। दूसरे पंडित ने खड़े होते हुए कहा, अब मैं होकर आता हूं, देखें वो मुझसे क्या कहती है। थोड़ी देर बाद वह लंगर में पहुंचा। वह अभी साधु संतों की पंगत में बैठा ही था कि राजकुमारी की नजर उस पर ठहरी। उसने तुरंत पंडित से कहा, यह लंगर साधु संतों के लिए है, बताइए आप कौन है। वह बोला, मैं एक गरीब आदमी हूं। राजकुमारी ने तपाक से कहा, इस संसार में सिर्फ दो ही गरीब हैं, तीसरे आप कहां से आ धमके। इस पंडित के पास भी जवाब नहीं था, वो अपने साथियों के पास लौट आया और उन्हें सारी बात बताई। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। तब तीसरे पंडित ने खड़े होते हुए कहा, अब मैं होकर आता हूं, देखें वो मुझसे क्या कहती है। थोड़ी देर बाद वो लंगर में पहुंचा। साधु संतों की पंगत में अभी बैठा ही था कि राजकुमारी की नजर उस पर टिक गई। उसने तुरंत इस तीसरे पंडित से कहा, यह लंगर साधु संतों के लिए, बताइए आप कौन है। दम भर सोचकर वह बोला, मैं मर्द हूं। राजकुमारी ने तपाक से प्रश्न उछाला, इस संसार में सिर्फ दो ही मर्द है, फरमाइए तीसरे आप कहां से आ पहुंचे। इस पंडित के पास भी कोई जवाब नहीं था, वह अपने साथियों के पास लौट आया और उन्हें बात बताई। सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। तब चौथे पंडित ने खड़े होते हुए कहा, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं भी जानूं कि वह कितने पानी में है। थोड़ी देर बाद वह लंगर में बैठा था और राजकुमारी उसे कह रही थी, यह लंगर साधु संतों के लिए है, बताइए आप कौन है। वह बोला, मैं मूर्ख हूं। राजकुमारी ने तपाक से पूछा, इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख है, अब यह बताइए कि तीसरे आप कहां से टपक पड़े। इस पंडित के पास भी कोई जवाब नहीं था, वह अपने साथियों के पास लौट आया। अब चारों मिलकर राजकुमारी के पास पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि उन चार सवालों के जवाब क्या है। तभी वहां दीवान सिपाहियों के साथ आया और चारों पंडितों को गिरफ्तार करके ले गया। दम भर के लिए राजकुमारी दंग रही। फिर राजा के पास पहुंची और कारण पूछा। राजा ने बताया, दीवान को पता चला है कि वे चारों जासूस हैं और किसी दूसरे देश से जासूसी करने हमारे राज्य में आए हैं, उनकी सजा फांसी से कम नहीं होगी। राजकुमारी बोली, ठीक है, लेकिन मैंने उनसे चार सवाल पूछे थे, वे उनके जवाब नहीं दे सके, मैं उन सवालों के जवाब सरेआम देना चाहती हूँ। भला राजा को इस बात में क्या ऐतराज हो सकता था। राजकुमारी ने सभा बुलवाई, उन पंडितों को भी दरबार में हाजिर किया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां और पांव में जंजीरें थी, वे मुंह लटकाए खड़े थे। पहले राजकुमारी ने वे ही सवाल दरबारियों से पूछे, कोई जवाब नहीं दे सका। तब राजकुमारी खुद जवाब देने लगी। वह बोली, इस संसार में दो ही मुसाफिर हैं, एक सूरज और दूसरा चंदा। सब बोले, वाह वाह। राजकुमारी ने आगे कहा, इस संसार में सिर्फ दो ही गरीब हैं, एक गाय और दूसरी नारी। सबने कहा, कमाल। राजकुमारी ने तीसरे सवाल का जवाब दिया, इस संसार में सिर्फ दो ही सच्चे मर्द हैं, एक अर्जुन और दूसरे श्री कृष्ण। सब चिल्लाए, अद्भुत। अंत में राजकुमारी बोली, इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं, एक राजा और दूसरा उनका दीवान, क्योंकि निर्दोष पंडितों को जासूस मानकर ये दोनों उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहते हैं। यह सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। क्षण भर को राजा का पारा भी सातवें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन शांति से सोचा तो राजकुमारी की चतुराई पर उन्हें गर्व हुआ। राजकुमारी ने उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया था। तुरंत चारों पंडितों को रिहा कर बाइज्जत विदा किया गया।